Dan gaat het weer van weer plaatsen. Vanavond en vannacht is het bewolkt en 2 tot 6 graden. Morgen veel zon en max een graad of 18. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A28 Hogeveen richting Zwolle tussen Langhorst en Staphorst. Die vertraging 9 minuten. Flitsers gezien langs de A2 Utrecht en Bosch bij 94.3. De A7 Drachten-Heerenveen 155.3. A12 Gouden-Zoetermeer 20.8. De andere kant op bij 19.5. En de A27 Almere-Hilversum 107.6. Lars Boelen. Met zometeen jouw kans op doekoes, knaken, money, spoen. Een nieuwe ronde, knok tegen de klok. Komt eraan, wil je meespelen? Stuur even snel klok in de Q-app. Yeah. Nico Santos en Paddy bij Q Music. Hilly, goeie avond. Hallo, goedenavond. Hallo Hilly. Hey, jij gaat in mei lekker naar Disney. Ja, leuk hè? Heel leuk, heel leuk. Maar, ik wil zeggen, waarom ga je niet eind maart? Maar dat is een stomme vraag, want dat is natuurlijk mei is natuurlijk eind maart. Ga je ook dat nieuwe Frozen gedeelte dan bezoeken? Nee, mijn kindjes zijn al een beetje ouder. Dat hoeft niet per se. Ja, maar ho, wat zeg jij? Jij doet net alsof zeg maar Disney alleen voor kinderen is. En Frozen. Nee, maar ik ben 38, Hilly. Maar Frozen is, wil ik ook zien. Ik wil ook gewoon die nieuwe attractie in van Frozen. In het nieuwe gebied en met dat meer en nieuwe avondshow en zo. Daar ga je toch ook wel bekijken, of niet? Ja, we gaan het wel bekijken, maar we gaan er niet speciaal voor naartoe. Oh, niet speciaal. Waar ga je dan wel speciaal voor naartoe? Voor de Space Mountain? Nou, voor alles gewoon. De kinderen zijn nu oud genoeg om er een keertje heen te gaan. Maar hoe oud zijn ze dan? 7 en 10. Ja, maar die vinden Frozen toch gewoon leuk? Ja hoor. Ik begrijp er niks van. Je gaat niet voor Frozen naar de toe, maar je gaat er van alles van toe. Dus je gaat... jij zegt de kinderen zijn oud... Ik begrijp het niet. Waarom ga je dan naar Disneyland, Hilly? Om het gewoon een keertje mee te maken. Nou. Knok tegen de klok. En dus ook een nieuwe Frozen gebied. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Want dat Frozen gebied gaat dus in maart, eind maart gaat dat open. Dat is helemaal nieuw. Dus daar moet je naartoe, Hilly. Daar moet je naartoe. Ja, alright. We gaan er naartoe. Alright. We spelen een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan ben je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Ik wens jou veel succes. Daar ga je. Dankjewel. €70. 119 €. 192 €. 278 €. Top. Huppatee, zo'n fantastie, €278. Gefeliciteerd. Dat is toch fantastisch? Dat is geweldig. Ja. Hilly, we gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had kunnen zitten. Tenminste, wat erin zat. €350. Zo. Had er zin in vandaag. €420. Hallo. Ja. Toen was het wel echt klaar. €420 zat in de klok. Vind ik echt een behoorlijk bedrag, hoor. Je had hem lekker kunnen door laten lopen. Afijn, €278 is voor jou. Ik wens jou veel plezier in Disney. Ik ben er heel blij mee. Dank je wel. Fijne avond, Basel. Morgenavond bij Stefan de nieuwe ronde Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje. En dit is Taylor Swift. I stay out too late. Kinda. It's like, oh my god, but I'm just gonna shake it to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Number en 12 to 12 bij Q. Hey, weet je wat ik nou zo bijzonder vind aan dat artiestenwereldje? Ik weet niet wat het is, maar blijkbaar hebben ze allemaal elkaars telefoonnummer. Dat is toch gek? Ik bedoel, ik heb ook niet de telefoonnummer van Edwin Evers of zo. Maar die gasten, al die artiesten, die hebben allemaal elkaars telefoonnummer. Het volgende liedje is namelijk ontstaan omdat Niall Horan een berichtje stuurde naar Maal Smit met de tekst... Hé, wat maak je leuke muziek? Nou, en van het een komt het ander. Op een gegeven moment maak je dan samen een liedje. X-Alarm schrijft van Maal Smit en Niall Horan. Dit is Drive Safe. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. Is gonna fall. Smit en Niall Horan en Drive Safe bij Q-Music. Mijn vriendin begon vandaag over de zomervakantie van dit jaar. Ja, blijkbaar als het dan maart is, dan moet je in één keer na gaan denken over de zomervakantie. Ja, prima. Zij wil naar Afrika en dan wil ze de Big Five zien. Dat is echt een droom van haar, de Big Five. Nou, als iets mij niet boeit, dan is het de Big Five. Echt, het interesseert me geen reet om die dieren. Zie ik ook in de dierentuin. Het maakt me echt niet uit. Eigenlijk heel Afrika. Het boeit me allemaal niet. Ik hoef er niet naartoe. Dus ik dacht, mooie aanleiding. Het is tijd voor een nieuwe ronde van Lars Boeien. Gewoon even dingen die je niet boeien. Ik ben op zoek naar dingen waarvan je zegt, dit boeit me echt totaal niet. In mijn geval dus de Big Five, maar ik heb nog veel meer dingen. Weet je wat me ook niet boeit? De bankzitters. Echt, dat interesseert me geen reet. Wat die gasten doen, maakt me niet uit. Mukbangs, liedjes maken, het zal me wel. De bankzitters boeien me niet. Weet je wat me ook niet boeit? Hoeveel maanden je baby is. Als mensen zeggen, ja, hij is 18 maanden. Of 4 maanden. Of 8, dat maakt me niet uit. Fantasyfilms, Lord of the Rings, het boeit me niet. Maar dat boeit me echt niet. Of, nog eentje doen. Mensen die...

Smokers en Something Just Like This. Het is tijd voor een nieuwe editie van Lars Boeien. Ik ben op zoek naar dingen die je totaal niet boeien. Iets wat mij totaal niet boeit is bijvoorbeeld de Big Five. Maakt mij gereed uit, die beesten. Ik zie ze ook wel in de dierentuin. Ik ga ze niet opzoeken in Afrika. Maar er komt toch heel veel meer binnen. Ik zit me lekker te verkneukelen aan alles wat er binnenkomt in de Q-app. Bijvoorbeeld Daphne, die stuurt waar de littekens van mensen vandaan komen. Boeit me totaal niet. Kijken, Samuel. Ja, wat mij dus echt niks boeit, is wat jouw tatoeages betekenen. Ja. Ik heb ze ook, maar ja. Houd lekker voor je. Ja, Okay. Dave die zegt, boeit me niet hoe het eten op mijn bord is opgemaakt in een restaurant. Dat snap ik ook wel. Ginger, het boeit me niet wat voor auto je rijdt, wat voor merk en hoe duur die was. Inge. Al dat geneuzel over eiwitten. Het boeit me geen reet hoeveel gram eiwit jij naar binnen werkt elke dag. Nee, nee. Iedereen met een gezond dieet komt er toch wel aan. Je hebt het niet nodig. Nee. Laat me met rust. Okay. Femke, goedenavond. Goedenavond. Wat boeit jou niet? De intratuin. De intratuin, boeit je echt gereed. Waarom niet? Nee, echt niet. Nou, ik ben er dus eigenlijk echt nog nooit geweest. Maar planten, ik heb het idee, daar koop je toch alleen maar planten. En dan boeien wij dus echt helemaal niks. Ja, kunstkerstbomen. Volgens mij rond kerst en ook allemaal ballen en zo. Je kan het rond kerst wel een beetje kerstversiering krijgen ook. Maar het boeit je gewoon allemaal niet. Het maakt je ook niks uit. Jij kan in principe ook leven in een wereld zonder de intratuin. Ja hoor, echt ja, wel. Ja, dus als ik zeg tegen jou intratuin, wat zeg jij dan? Ja Lars, boeien. Daniel! Ja, daar ben ik. Ja, wat boeit jou niet? Formule 1. Hoezo alsjeblieft, niet? Alsjeblieft zeg. Ja, of je nou op harde of zachte banden rijdt, dat maakt me nou uit. Het boeit me allemaal niet zoveel. Ja, Daniel, ik voel je ook zo erg. Ja, ik weet bijvoorbeeld Matty van de ochtendshow is ontzettend Formule 1-fan. Ja. Ja, ik ben... En dan sta je om 5 uur op, dat is nog wat erg. Ja, ik begrijp ook echt geen reden van. Ik ben heel erg bevriend met Matty en ik hou van hem, maar echt, dit snap ik totaal niet. Volwassen mannen die rondjes gaan rijden in een auto die hard rijdt. Ja, en dan wordt er gezegd, nee, maar je moet het gaan volgen. En dan is het leuk en is het spannend, is het een soap. Het boeit me niet. Daniel, ik snap jou. Ja. Als ik zeg tegen jou Formule 1, wat zeg jij dan? Ja, Lars, boeien. Oké, nog eentje dan. Kimberly! Hallo. Hallo Kimberly. Er is ook iets wat jou totaal niet boeit. Vertel. Ja, dus Radio 538. Ja. En ook deze. Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Ja, daar is ja, dat boeit me niet. Nee, ik luister zelf liever Q-Music, ja. Dus dan schrap ik gewoon door. Ja, mij ook. Dus als ik zeg tegen jou Radio 538, dan zeg jij? Ja, Lars boeien. De Q-Music Alarm Schijf. Alex Warren, Fever Dream. Maximum hits. Music. How did you know I was open for a sign? My heart was so told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Let's pretend it's not the end of the world. As the youth are young, so ask yourself, is the love